Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki, przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Od poniedziałku dzieci wracają do żłobków i przedszkoli. Pozostałe restrykcje zostają przedłużone do 25 kwietnia. Polscy sportowcy, olimpijczycy i piłkarze reprezentacji zostaną zaszczepieni przeciw COVID-19. Po 2 latach od pożaru Notre Dame w katedrze wciąż trwają prace zabezpieczające konstrukcję. Rząd zdecydował o przedłużeniu obostrzeń do 25 kwietnia. Wyjątki od tej decyzji będą dotyczyć przedszkoli, żłobków oraz sportu na świeżym powietrzu. Od poniedziałku dzieci wracają do przedszkoli i żłobków. Poza tym dopuszczony będzie sport na świeżym powietrzu w grupach do 25 osób. Tutaj to ryzyko zakażenia, ryzyko transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsza. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował także, że o 2 tygodnie zostały przedłużone restrykcje dotyczące hoteli i obiektów noclegowych. Do 3 maja nie będzie możliwe prowadzenie działalności hoteli i obiektów noclegowych na zasadach, które obowiązują do tej pory, czyli ten zakaz jest po prostu, to obostrzenie jest przedłużone. Minister poinformował, że niemal pewna będzie później regionalizacja obostrzeń. Jeżeli liczba zakażeń w województwach spadnie poniżej 30 na 100 tysięcy mieszkańców, będziemy myśleć o dalszych krokach, mówił Adam Niedzielski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do 18 kwietnia będzie wypłacany dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci, które chodzą do żłobków i przedszkoli. Ma to związek z decyzją o otwarciu tych placówek. W wyjątkowych sytuacjach zasiłek będzie nadal przysługiwał. Od najbliższego poniedziałku przedszkola i żłobki ogólnie będą otwarte, ale może zdarzyć się taka sytuacja, że w danej placówce będzie podjęta decyzja o zamknięciu placówki, ponieważ będzie wprowadzona na przykład kwarantanna z powodu tego, że jakieś dziecko czy też personel zachorował. I wtedy oczywiście rodzic może skorzystać z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mówiła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. O ponad 21 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 803 osoby. Zdaniem byłego głównego inspektora sanitarnego Marka Posobkiewicza, sytuacja powinna poprawić się jeszcze w tym miesiącu. Liczba przypadków musi zacząć spadać i pandemia musi zacząć odpuszczać. Będzie miała na to wpływ pogoda, liczba osób zaszczepionych oraz liczba tych osób, które są już po przechorowaniu. Do tej pory pierwszą dawką zaszczepiono ponad 5 milionów 800 tysięcy osób, ponad 2 miliony przyjęły 2 dawki. Polscy olimpijczycy i piłkarze jadący na Mistrzostwa Europy zostaną zaszczepieni przeciw COVID-19. Decyzję rządu w Centrum Olimpijskim w Warszawie ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że decyzja o zaszczepieniu olimpijczyków i piłkarskiej reprezentacji to zapewnienie sportowcom komfortu. Wiemy doskonale, z jak wielkim wysiłkiem wiąże się przygotowanie do olimpiady. Wiemy, że to czasami lata ogromnych wysiłków, ćwiczeń i dyscypliny. Zmarnowanie tego byłoby oczywiście wielkim błędem. Kadra olimpijska oraz trenerska uprawniona do szczepienia to ponad 1000 osób, zaś reprezentacja piłkarska i sztab szkoleniowy liczy około 60 osób. Decyzję rządu chwalili prezes PKOL Andrzej Kraśnicki i szef PZPN Zbigniew Boniek. To wspaniała wiadomość dla sportowców, dla ruchu olimpijskiego. Powinniśmy być dumni, że jako kraj chcemy zaszczepić wszystkich najlepszych polskich sportowców. Pierwszy mecz Polaków na Euro już 14 czerwca, a Igrzyska Olimpijskie w Tokio rozpoczną się 23 lipca. Karol Darmoros, Polskie Radio. Mijają 2 lata od pożaru w katedrze Notre Dame w Paryżu. W świątyni cały czas trwają prace zabezpieczające konstrukcję. Budynek jest niestabilny. Rektor katedry Notre Dame mówił Polskiemu Radiu, że znaczna część prac zabezpieczających budynek jest już zakończona, choć trwa jeszcze konsolidacja sklepień. Zauważyliśmy, że sklepienia zostały bardzo osłabione przez wodę użytą do gaszenia pożaru i deszcz. Gdy przyszły mrozy, zorientowaliśmy się, że katedra trochę się rusza, jest jeszcze niestabilna i słaba. Dodał biskup Patrick Chauvet. Duchowny tłumaczył, że pracę robotników utrudnia pandemia koronawirusa, a także skażenie ołowiem. Metal ciężki, który pokrywał dach katedry, stopił się podczas pożaru. Ryzyko zatrucia uniemożliwia także wznowienie regularnych nabożeństw w katedrze. Jest to zbyt skomplikowane z powodu skażenia ołowiem. Trzeba wziąć prysznic przed wejściem do katedry i po wyjściu z niej i nosić specjalne kombinezony, mówił rektor Chauvet. Prace nad zabezpieczeniem katedry mają potrwać do końca roku. Następnie rozpocznie się odbudowa zniszczonych 2 lata temu w pożarze dachu, sklepienia na Wygłównej i iglicy świątyni. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po godzinie 6. Dzisiaj będziemy zajmowali się sztuką. Sztuką, dlatego że urodziny Leonarda da Vinci dzisiaj obchodzimy i w związku z tym obchodzimy także Światowy Dzień Sztuki. I zajmiemy się na przykład tym, żeby porozmawiać ze wspaniałym polskim artystą, malarzem Szymonem Chwaliszem. Na tę rozmowę zapraszam przed godziną 8 jeszcze. Porozmawiamy sobie między innymi o tym, jaki kontakt my na co dzień mamy w ogóle ze sztuką. Świadomie albo też nieświadomie. Ze sztuką użytkową, ale też z taką sztuką, która wymaga pochylenia się, zastanowienia, pomyślenia. I czy w ogóle z taką sztuką w XXI wieku kontakt mieć chcemy? To też oczywiście pytanie do Państwa. 2 2 7 3. Paweł dzielnie przy telefonie tam czuwa i czeka na Państwa połączenia. Za chwilę trójkowy rachmistrz spisowy weźmie na warsztat naszego kolegi redakcyjnego. A ten utwór, który słychać w tej chwili już, to Moby Porcelain. Jutro po godzinie 19 na antenie radiowej Trójki w programie Cztery Strony Dźwięku. Ciekawa nowa wersja tego utworu. Remix wykonany przez Mobiego, brzmiący zupełnie inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, i zupełnie inaczej niż to, co słyszymy na co dzień, także na antenie Trójki. Także zapraszam również na Cztery Strony Dźwięku jutro po 19. 17 po 6. Posłuchajmy Mobiego. Wpis powszechny trwa także w Trójce, 21 minut po 6 na zegarze. Zatem przyjrzymy się ankiecie, którą trzeba wypełnić do 30 września. Znajdą ją Państwo na stronie spis.gov.pl. Ja tak powiedziałem, jakby spis było przez Z, ale to nieprawda. Spis, naturalnie, .gov.pl. Tę ankietę, co ciekawe, już wypełniło 3 miliony z nas, Polaków. W Trójce z naszym radiowym rachmistrzem rozmawiało już kilkunastu redaktorów. Dzisiaj kolejny na pytania będzie odpowiadał Radosław Okrasko. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący w tonacji Trójki oraz od panka do franka, czyli Radosław Okrasko. Dzień dobry. Dzień dobry. Wziąłeś już udział w spisie powszechnym? Od 15 dni możemy się spisywać. Jeszcze nie, ale planuję w przyszłym tygodniu. Myślę, że internetowo to będzie bardzo dobra opcja. To może przejdźmy do pytań ze spisu, jeżeli ich nie znasz, żeby troszeczkę je poznać. Kwestionariusz mieszkania. Mieszkasz w mieszkaniu czy w domu? Mieszkam w mieszkaniu, chociaż oczywiście marzę o domu. Ten dom to jakiś z ogródkiem, może bliźniak? Jestem zodiakalnym lwem, więc nie wiem, czy akurat bliźniak jest dobrym pomysłem dla mnie, ale wolałbym dom wolno stojący, ponieważ ja bardzo lubię hałasować niekiedy w środku nocy. Wtedy przygotowuję swoje audycje i słucham bardzo dynamicznej muzyki. Przejdźmy do tego, jak jest ogrzewane twoje mieszkanie. Proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania z sieci, ze źródła ciepła, centralne ogrzewanie, indywidualne, piec czy pozostałe. Proszę pana, ja grzeję cały czas, a w zasadzie to nie ja grzeję, tylko grzeję centrala. Każdej jesieni czekam na sygnał z centrali, bo centrala mnie ocali. Nie, to w zasadzie nie centrala, tylko centralne ogrzewanie. Tak, takie osiągnięcie cywilizacyjne przypadło mi w udziale. Nasz blok jest ogrzewany z centralnej sieci, czyli z centrali. Dopytam cię jeszcze o to, jak jest doprowadzona woda do twojego budynku z sieci, ze studni, a może nie masz wody. Zdarza mi się korzystać z wody, tak, i ona jest z wodociągu. Nie chodzę do studni, tylko ona płynie w kranie. To ostatnie pytanie z kwestii. Powiedzieć, że woda płynie w rurach, natomiast pojawia się w kranie potem. To tak trochę jak z tym mlekiem, które nie jest od krowy, tylko ze sklepu. Tylko od mleczarza, to wie każde dziecko. To jeszcze ostatnie pytanie z kwestionariusza mieszkania. Gaz do budynku doprowadzony jest z sieci gazowej, czy może już jesteś bezgazowy? Już wszystko płyty elektryczne u ciebie czynią. No właśnie, nie jestem pod gazem ani na gazie. U nas jest to nieosiągalna przyjemność, czyli gazowanie. My mamy płytę indukcyjną, czyli wszystko jest pod prądem. Człowiek z prądem, ale... Nie na gazie, ale za to z prądem. Radosław Okrasko, dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. I z Radosławem Okraską usłyszymy się już dzisiaj po 20 w jego autorskiej audycji Od Panka do Franka w radiowej Trójce naturalnie. 24 minuty temu minęła 6, teraz Król Nie Zrobię Nic. Przychodzi wtedy gorzej niż się. To

Pora na trójkę. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Piętnaście minut do godziny siódmej. Pora przyjrzeć się przeglądowi prasy. Prasowanie w trójce. Wspaniale. Na początek weźmiemy dziennik Gazetę Prawną, gdzie mamy chmurę. Pierwsza taka chmura w naszej części Europy, ale chodzi o chmurę zrobioną przez człowieka. O chmurę obliczeniową. Większość firm w Polsce nadal z takiej chmury obliczeniowej nie korzysta, jak tutaj czytam. Na stronie A9 to jest dział gospodarka. W 2020 roku 3,6% moc obliczeniowa, przepraszam, 3,6% to wynosiła moc obliczeniowa potrzebna do korzystania z aplikacji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo. Ja tylko nie wiem 3,6% czego, bo tu jednostek nie podano, a ja jednak ścisłe wykształcenie. Ocenie, jak jednostek nie widzę, to zaczynam robić pewex, prawda? Złotówki do dolarów dodawać. W każdym razie o tej chmurze właśnie wczoraj ruszył warszawski region Google Cloud, infrastruktura obliczeniowa dla firm z Polski i innych krajów. Mamy pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub technologiczny globalnego dostawcy, a zarazem chmury publicznej i zarazem siódmy na całym starym kontynencie i w ogóle 25 na świecie. Jedyny, jaki Google otworzy w Europie. To powstało w ramach współpracy współpracy koncernu z Chmurą Krajową, utworzoną 3 lata temu z inicjatywy jednego z banków. Szanowni Państwo, ulokowanie hubu umożliwia lokalne przechowywanie danych. Dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z chmury obliczeniowej, żeby coś tam obliczyła, to zachęcam do zapoznania się, bo to jest przyszłość, tak twierdzą fachowcy. Przyszłość nasza, nas, Polaków także. Gazeta Wyborcza teraz i w Gazecie Wyborczej majówki nie będzie. Mamy, oto zdjęcie z Gubałówki mi się wydaje jest, prawda? Tak to wygląda. Kolejny tydzień. Do 25 kwietnia rząd przedłużył aktualne obostrzenia. Hotele podczas majówki pozostaną nieczynne, a rząd zapowiada wzmożone kontrole obiektów noclegowych w tym czasie. Więcej na temat tych wszystkich obostrzeń i taki covidowy raport w Trójce po godzinie 15 u Witka Lazara. W programie zapraszamy do Trójki. Natomiast mamy tutaj na przykład wypisane limity, że 20 osób to jest limit, który obowiązuje w obiektach sportowych na wolnym powietrzu, jak chodzi o aktywność sportową i tak dalej. No i skupienie tutaj na majówce dzisiaj w Gazecie Wyborczej, a raczej na niemaniu majówki, czyli na niemajówce. Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej mamy 30-lecie warszawskiej giełdy, to dział Moje Pieniądze, w którym 30 lat temu wystartowała warszawska giełda papierów wartościowych. Rodzimy rynek kapitałowy umożliwił inwestycje w akcje milionom Polaków. Pierwsza sesja odbyła się 16 kwietnia roku 91. Trudno podobno dzisiaj uwierzyć, w jakich warunkach ta giełda powstawała i jak zaczynały się notowania pierwszych 5 spółek, które wtedy debiutowały. Piotr Szeliga, 30 lat temu wiceprezes giełdy papierów, ze śmiechem wspomina, że zlecenia na pierwszą sesję przyjmowane było je tylko w poprzedzający ją poniedziałek, żeby nie zaszło nic nieprzewidzianego. No to taka giełda, proszę Państwa, w czasach akcji takich jak GME na przykład, czyli skaczących od sasa do lasa cen, albo no to w ogóle nie do pomyślenia, żeby z tygodniowym wyprzedzeniem zbierać zamówienia na akcje. Więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec Super Express, gdzie wiewiórki dostały sztuczną dziuplę. Wspaniała sprawa. Wiewiórki ochoczo zabrały się do urządzenia nowego mieszkania. Nowe lokum przypadło im do gustu. O co chodzi? Chodzi o to, że no, wiewiórki zostały osierocone. Miały raptem kilka dni, gdy trafiły pod opiekę przemyskich weterynarzy. I co weterynarzy wymyślili? Żeby taka wiewiórka czuła się jak w domu, trzeba jej zbudować domek. Zrobili im sztuczną dziuplę. Wiewiórkom się podoba. To i mi też się podoba w takim razie. Nie będę krytykował. Teraz Landberry w Trójce. To jest utwór zatytułowany Tylko tańczę. Mamy dla Państwa też Depeche Mode, AC/DC. I to wszystko jeszcze przed 7, a jest za kwadrans 7. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. 4, 5, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię. Zostaję tu na zawsze. No. ciebie bawię się. Okay. Ja tylko tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Chwilę temu rozmawialiśmy o wiewiórkach, które mają nowy dom, nową dziuplę. To jeszcze teraz skoczmy na chwilę do Lublina, dlatego że tam szukają chętnych. Są poszukiwani chętni, które pomogą płazom. Dokładnie chodzi o żaby. Zaczyna się okres godowy tych zwierząt, które w poszukiwaniu partnera albo też jedzenia zaczynają zmieniać miejsce pobytu, często wpadając pod koła samochodów. Dlatego miasto szuka wolontariuszy, którzy ułatwią płazom bezpieczne przedostawanie się przez ruchliwe ulice. Chętni przejdą szkolenie dotyczące tego, w jaki sposób się żabie pomaga. Dostaną mapę, na której zostaną zaznaczone miejsca, w którym pojawią się płazy, a także rękawiczki i w ogóle wiadro. I te żaby hyc do wiadra, na drugą stronę drogi i z wiadra na wolność. I byle tylko nie spróbowały wrócić z powrotem przez tę ulicę, to trzeba pilnować. Miasto przypomina, że wszystkie gatunki żab i ropuch w Polsce znajdują się pod ochroną. Zatem, proszę Państwa, dla wszystkich mieszkańców Lublina, jeżeli szukają Państwo sposobu, żeby świat stał się lepszy, to tak jak mówi mądre przysłowie, trzeba zacząć od siebie. Zatem wiadro w dłoń, na szkolenie i żaby przez ulicę przeprowadzać. Bardzo proszę tylko powstrzymać w sobie chęć przywłaszczenia takiej żaby i otwarcia w domu żabiego, żabiej kolonii i żabiej hodowli. No dobrze, to Depeche Mode, Enjoy the Silence w Trójce teraz.